Lăcaș pentru Iisus, dar ușile sunt închise și înspre miez de noapte li s-a oferit o iesle. Acolo s-a născut cel fără de început, fiul cel trimis de Dumnezeu. Vreau să te colin și să-ți deschizi ușa inimii. An de an îți voi aduce vestea că Iisus se naște, aducând pace și bucurii din cer pentru-ntre pământ. De ușa ți-e închisă, cu lacăte e prinsă. Nu ai vrea ca vestea bună să le rupă jos. Închină-te cu mine celui din veșnicie. El ne-a dat eliberare, pace ne-a adus cel fără de început, fiul cel trimis de Dumnezeu. Vreau să te colim și să-ți deschizi ușa inimii. An de an îți voi aduce vestea că Iisus se naște, aducând pace și bucurii din cer pentru-ntre pământ, pentru-ntre pământ. Să te colim.